Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mandag den 13. maj blev årets indtil nu værste aktiedag, da de 25 største danske selskaber på børsen tilsammen tabte lidt over 2% i værdi. De næste 55 minutter kigger vi fremad, og det gør jeg sammen med Lars Persson og Michael Friis Jørgensen, aktieanalysechef i Almindelig Brand. Velkommen til begge to. Tak. Michael Friis Jørgensen, Ambu satte sig lidt mere end 10%, Pandora lidt over 7%, Vestas måtte smide lidt over 4%. Hvad foregår der? Vestas var jo selv ude i deres første kvartalsregnskab og melder, de er lidt ramt af den her handelskrise. Det var en af de her aktier, som du ved, der er lidt frygt for, om de nu også kan kompensere så meget for det. Og det er jo en aktie, som man har købt godt ind i, en vending kommer, så den her handelskrig kan gøre ondt på den der Pandora og Ambud. Jamen det siger jo sig selv, det er aktier, der er i vælten, og dermed kan man ligesom sige, at handelskrig eller ej, når der er usikkerhed på markedet, så bliver de solgt fra, og det bliver udnyttet. Og det... Så der kan man jo ikke sådan særskilt lige pege på noget andet, end at vi kigger på dem særskilt, Michael Friis Jørgensen, fordi helt overordnet, det var jo ikke kun de danske aktier, der satte sig i går, det var jo en global nedtur. Hvad skete der? Jamen altså, handelskrigen eskalerede jo i går, til kineserne hævede jo deres afgifter på 60 milliarder US dollar, som sådan egentlig et ventet signal, men jeg tror egentlig også, der var mange, der så på, at for første gang, så var de kinesiske, det er jo ikke de kinesiske myndigheder, det er jo en video, der dukker op på noget, der hedder Weibo. Man bliver set af 450 millioner kinesere en video. Det er en af de største sociale medier i Kina, ja. Hvor de faktisk er ud med for første gang en video og snakker om nationalisme, køb kinesisk. Det er noget, de har undladt at gøre under hele den her handelskrig, men jo et af de våben, de kan bruge. De var ude og snakke om, at kineserne skulle nu brace sig for en længere periode, måske med lavere økonomisk vækst for en bedre fremtid. Altså, du ved, og det er første gang, vi har set kineserne bruge det her våben, og det tror jeg faktisk, der var mange, der sådan her aktiehandlerne, der kiggede lidt på, at nu ændrer retorikken sig, nu ser det ud som om, at ja, vi tror jo stadigvæk på en aftale, vi håbede måske, det kunne blive sommer, men nu ser det ud som om, at det bliver en udmattelseskrig, og det vil sige, at det er hen i slutningen af året, vi står foran en sommer med lavlikvide markeder, normalt meget volatile markeder. Og derfor kan man ligesom sige, det at få den her ind over og ligesom fjerne købsargumentet og skabe den her usikkerhed, jamen det gjorde jo, at der blev solgt massivt ud. Og vel enig i orden. Altså, det ser ud som om, at det er mere sandsynligt, at det her det bliver lidt en udmattelseskrig på den korte bane, før den her aftale. Vi troede jo, at vi bare lige skulle hen til fredag i den her uge, og så var der en underskrift for både Donald Trump og Xi Jinping. Jamen, og vi erkender det blankt, altså vi har jo siddet og diskuteret inde hos os, at normalt, når sådan en politisk aftale her, den skal sluttes af, så hvis man skal stå som vinder, så skal man ud og råbe lidt inden. Det var der ingen, der havde gjort. Derfor Trumps tweet var nok egentlig også, vi troede, det var et råb om, at han skulle lige positionere sig til at kunne stå på en vinder på en aftale, som egentlig ikke rigtig ændrer noget, som amerikanerne jo ikke kunne forstå, men at der ikke... Og der var ingen, der indikerede, at ligesom altid med en politisk aftale, ud at stå på kanten, kigge ned i afgrunden, og så bliver der indgået nogle forlig, ikke? Og det var der ingen, der indikerede, at det ville blive scenariet her, og derfor blev markedet også selv taget med bukserne nede om anklerne ganske simpelt, ikke? Og det var derfor, det er lidt dyrt nu, og så i går eskalerede den her interne retorik. Trump dæmpede det lidt ved at sige, at det kunne da godt være, at man kunne mødes, og kineserne er egentlig også stadigvæk villige til at mødes. Så der er en åbenhed, men bagved linjerne ser det ud, som om der arbejdes på en udmattelseskrig, og det tror jeg, det er det, som markederne virkelig frygter, ikke? Men det, når jeg hører dig, Michael Friis Jørgensen, så lyder det, som om du siger, at vi skal hen sidst på året. Vi har jo et G20-topmøde i Japan her slut i juni, hvor Xi Jinping og Donald Trump, de skal kigge hinanden i øjnene. Er det ikke lidt der, at vi skal have den underskrift? Jeg tror ikke, vi får underskriften der. Der ser ud som om, der er for nogle store knaster. Sidste år var det jo faktisk i 20-topmødet, der vendte stemningen, og de begyndte at snakke sammen. Den her gang er der jo nok lidt mere mistro gående ind over sådan et G20-møde, så jeg er ikke voldsomt optimistisk, men altså igen, det her det er politisk spil, som aktionær, der kan man godt prøve at gætte på, hvad det her det udspiller sig. Man er nødt til at positionere sig af aktiemarkedet. Tror man på en handel eller ej, eller en aftale eller ej, og det gør vi stadigvæk. Kan vi sige, hvornår det bliver? Nej, det har man jo ikke en kinamands chance for at vurdere. Og jeg tror faktisk lige nu ser det ud, som om den bliver langstrakt. I morgen kan det jo være, at der kommer en eller anden åbning, og det er jo som det er lige nu, og derfor er det... Den måde, man handler på sådan en her, det er jo, at man siger, risk reward, hvad skal det her worst case koste? Hvornår er det, man kan købe ind på sådan en case? Og der har vi sådan indikeret lidt til vores kunder, sådan en 7-10%. Det gjorde vi sidste mandag, hvor aktiemarkedet ikke faldt, og siger, det er nok en der, du kan købe ind. Vil vi sælge på det her? Nej, for vi tror stadigvæk på en aftale, og vi har stadigvæk andre faktorer i aktiemarkedet, der trækker op. Så vi taler om en korrektion. Vi taler ikke om et bæremarked. Nej. Taler vi om det her gamle ordsprog, sell in May and stay away? Ja, i år passede den jo. Og der er nogen, der har været ude at sige det, og du ved, vi havde også kørt stærkt, og det var nok noget af det der forstærkede dem. Jeg har jo ikke set den eneste, der har sagt selv med Stay Away, fordi den her handelskonflikt bryder sammen. Så sådan er det jo en gang imellem, når man råber, så rammer man... så rammer man aktiemarkedets tendens, men man kendte egentlig ikke rigtig grunden, da, når man var ude og råbe det. Så ja, det må vi jo sige. Og noget, der tyder på, at den her sommer, den bliver svingende. Mm. Det må vi nok desværre kende. Der er noget, der tyder på, at der er nogen, der søger sikker havn i kryptovaluta, helt specifikt i bitcoin, mens guld og aktier og andre, altså de sætter sig, så fortsætter bitcoin turen opad. For 14 dage siden, der ramte de 6.000, nu er vi oppe til de 8.000. Er det det nye guld? Michael Friis Jørgensen? Ja, det tror jeg egentlig er en del af forklaringen her. Altså, vi bryder nogle tekniske niveauer opad, og så selvforstærker tingene sig, ikke? Men som vi selv ser, guld har faktisk ikke rigtig rykket sig. Og guld rykker ikke rigtig normalt, du ved, i det her tilfælde, ikke? Og noget af det skyldes jo, når det er handelskonflikten, der trækker det her, så er der jo noget med de kinesiske køb af guld osv. Men om det er det nye guld, altså guld har jo brugt 1500 år på at skabe det her, men bitcoin i min optik har jo aldrig været en virtuel valuta. Det har været et storage, det har været et aktiv eller guld, ikke? Om det nogensinde bliver den her, hvad nu det hedder, om det får opfattelsen af guld, og det bliver det her aktiv, det kan man kun spekulere i og sætte sandsynligheder på. Hvordan bruger du selv bitcoin i din portefølje? Jamen, jeg har 1% liggende som et hedge, og jeg er sådan set ligeglad med de her bevægelser. Jeg er ligeglad med, at man skulle ned i 3.000, jeg købte selv i 6.000. Jeg har den for, at de skal i 500.000 i nogle tilfælde af, at der kommer nogle meget, meget skarpe scenarier derude. Og det er jo, bitcoin er skabt til at være et hedge, et guld, en aktiv klasse, der kommer til at klare sig godt i nogle meget forfærdelige scenarier. Meget sandsynligt, det ikke bliver noget værd, men i visse scenarier, så hedger de min portefølje, og sådan bruger jeg bitcoin. Jeg prøver ikke at trade den. Jeg kigger slet ikke på, at det er fordoblet. Ej, skal jeg sælge og tage lidt af? Nej, altså ved 500.000 er det der, jeg vil overveje at kigge på det næste gang. Ikke? Og det er meget hårdt, men det er min måde at bruge bitcoin i min egen portefølje. Det er jo ikke noget, vi anbefaler kunderne det her, men det er min helt egen måde at bruge det på. Jeg vil godt være gammel og rig nok til at have 10% liggende i guld for at beskytte mig. Det har jeg ikke. Jeg skal have noget afkast. Derfor bruger jeg 1% i bitcoin. Bitcoin jo så har haft et rigtig godt 2019 indtil videre, nu oppe i de 8.000. Michael Friis Jørgensen, vi skal tale meget mere danske regnskaber. Vi skal også lige omkring de kinesiske tech-regnskaber, der kommer i denne her uge. Lars Persson, hvis vi lige starter med, nu ser vi volatilitet, og der er angst, så tænker jeg frygtens indeks, ja. VIX. Hvordan agerer det? PT? Jamen, det drøner jo også deroppe af i fint trav, som vi har set tidligere. Så det er jo bare med at, hvis man tør, gamble på den der. Fordi det spændt kan... hjelmen. Og... ja, og hoppe ud i det med de produkter, der nu findes der. Ikke? Man skal bare tænke på, at ja, det kan hurtigt falde tilbage. Det har vi jo set tidligere med andre, der har stået herinde og handlet de der produkter, så man skal være vågen. Man skal ikke forlade handelsbordet for mange timer, så rykker det rundt. Men det er jo stedet de sidste par uger i hvert fald voldsomt. Så vi kom ned fra, hvad lå vi? 26? 12 lå vi. Den 26. april lå vi i 12. Nu ligger vi i 20, ikke? Så der er altså det indeks, der måler volatiliteten i det amerikanske aktieindeks, som man kan se, hvor nervøse investorerne er. Der kan se en stødt opadgående kurve. Ja, der er nogle udsving. Ja, men det er jo sådan, hvor at det er ligesom en raket, der bliver fyret af, ikke? For varende mønte der under 2. verdenskrig. Altså, det er jo sådan en, der bare går lige op i luften, ikke? Og så eksploderer den Nej, det husker efter. Vi alle. Eller? Ja, netop, ja. Ikke? Så det er sådan lidt uhyggelige tendenser, der man kan se, at det er også noget, som måske, jeg vil også sige, som Michael også siger, at måske var markedet lullet lidt i søvn, fordi vi manglede lidt den her kommentar. Ja, vi havde travlt med regnskaber, vi kan jo ikke følge med i det hele. Nej, åbenbart ikke. Vi kan ikke det her multitask. Da den her Twitter kom for Trump, og nu er kineserne smøger ærmerne op for os og går lidt i ringen, så er det kommet bag på nogen, at det skulle gå så slemt. Ikke? Så det er nok det, vi ser i øjeblikket. Lars Persson bringer os hen til nutiden og det danske marked her til morgen, efter den forskrækkelse, vi fik i går. Jamen lige nu, der prøver vi at slikke sårene og sidde lidt og meditere over hjørnet og få lidt selvværd. Aktierne er stort set oppe alle sammen, undtagen Danske Bank, der har fået en ny sag på halsen, så man kunne høre nyhederne. Så. Ja, en 3-årig mand fra Litauen. Ja. Jeg ringer til en filial Danske Bank og siger, at jeg vil gerne åbne en konto på omkring 50 millioner dollar. Ja, værsgo. Ja. Det er jo bare uheldigt nu igen. Vi kan se sådan en som Ambu, der har virkelig fået nogle stryg, og som du også selv var inde på, og Vestas også. Det er nogle af dem, der retter sig lidt. Så må vi så se, om det er en sådan kortvarig... tørsveden af panden, en sjov tirsdag, eller om vi fortsætter resten af ugen med det her hiv- og svingmarked. Det gør vi jo nok, fordi at vi mangler den her gode meddelelse om, at nu der er skrevet et eller andet arbejdspapir under, eller man er omfavnet hinanden, ikke? Og det kan vi jo nok så bruge resten af sommeren på. Så håber ikke, at det bliver lige så store udsving, som vi har set de sidste foregående dage, men vi skal nok regne med, at man kan få nogen over nakken i sin portefølje, så spørgsmålet er, hvor meget man skal være eksponeret i aktiemarkedet den kommende tid. Lars Persson, hvad gjorde du i går, da der var mange, der havde travlt med at sælge ud? Jamen, jeg tog også samme tur, også fordi, at nogle af mine grafer bliver jo ødelagt nu af det her RIT, så jeg måtte også hive i håndbremsen. Og det du vil ikke have ødelagt dit billede? Nej, jeg vil ikke have ødelagt min Mona Lisa, der er jo alligevel gået lidt i stykker med det pæne afkast, så jeg måtte sælge min Norden, og det var egentlig sjovt, fordi at Baltic Dry begyndte at stige. De havde jo lidt kedelig udvikling i deres tørlastforretning, men havde det godt i tank, men det så markedet åbenbart ikke på, at tørlastindekset faktisk steg i går. Den fik i hvert fald nogle drag over nakken, så jeg valgte at sige farvel til den, og så prøve at holde nogle af de her svenske, jeg har, hvor de er steget meget, og det betyder, at der er sådan lidt mere luft at give af på den. Hvis det ikke var en konkurrence, hvor vi havde en streg i sandet her sidst på året, Lars Persson, ville du så have holdt Norden på en lange bane? Nej, det vil jeg ikke, det, fordi der er gået salg i den, så vi skal jo prøve ligesom at gøre det, vi står og siger, når vi får signalerne i graferne. Det er ikke meget teknisk analytiker. Nej, til det. Ja. Den eneste, som jeg ikke rigtig, altså det er jo Ambu, hvor at vi har fået... Men jeg vil lige høre, Michael Friis Jørgensen, var det et smukt træk for Lars Persson her at skille sig af med Norden? Jamen altså, ja. Altså, hvis vi tror på, at der kommer den her volatilitet, hvis vi tror på, at det her det er muligvis af den her 10% korrektion, der kan trækkes af de her ting, så skal man ikke have de problemfyldte aktier, når man engang skal tilbage igen. Ud at gå og ligge lidt kontant. Og faktum er, at dem, du skal købe, det er jo ikke dem, der har fået de største stryg. Det er dem, der er kommet godt igennem første halvår. Det er dem, der lige har lavet gode regnskaber. Det er dem, hvor markedet har en opfattelse af kvalitet. Og hvis man vil købe sig ind i nogle aktier, eller ligge nu... Ja, hvor bundfisker jeg henne nu? Hvor bundfisker man? Det gør man i kvalitet. Det gør man i dem, der er faldet mindst. Det gør man i dem, der har haft det godt i år. Altså, det er dem, der klarer sig bedst. Først ud af en korrektion, ud af starthullerne. Det er jo det, du prøver. Og hvis du lige nu begynder at ligge og bundfisk, så er det jo det, man... Så er det jo, at der sker et eller andet, som får korrektionen, eller du ved, at korrektionen er færdig. Mm. Og de aktier der, man har en tendens som privatinvestor, og det er da også meget sjovere at sidde og kigge 35% test til en eller anden aktie, ikke? Det er den, jeg skal prøve, ikke? Men faktum er, at når man kigger på data, så ud af sådan en korrektion, jamen, så er det jo kvalitet, det er dem, der har klaret sig godt, det er momentumaktierne, det er dem, der lige har lagt gode regnskaber, hvis der har været det i en periode inden. Det er dem, der bliver købt ud, fordi... Markedet, når de er nede på sådan en bund der, når de begynder at sige, puh, nu skal jeg prøve et eller andet og købe et eller andet, så køber de jo ikke de hårde cases, dem der er toffe, dem der er en restruktureringscase. Nej, de køber dem, de er komfortable ved. Fordi at de tager chancen på aktiemarkedet, så skal jeg ikke tage den selskabsspecifikke risiko. Og det tror jeg er en meget god lærdom til mange private investorer, ikke at tage dem, der er faldet mest i sådan en korrektion her. Men her, når man begynder at bundfiske, så bundfisker man i nogle af dem faktisk er faldet, mindst dem, der har klaret sig godt. Fordi det er dem, der først kommer ud af starthullerne efter en korrektion, og det er egentlig det, du prøver at ramme, og ikke så meget den selskabsspecifikke case. Så skal vi løbe efter DSV, for eksempel? Altså, nu DSV er jo lidt mere afhængig af handelskrigen, men ja, det vil være en af dem, ikke? Jeg har aldrig... Altså, nu kommer vi til at snakke om den danske regnskabssæson, men det var det enestående regnskab for DSV. Fragtmarkederne var skidte. Konkurrenterne havde gjort det nogenlunde. DSV serverede midt i alt det her, hvor de har været i gang med at opkøbe, jo den bedste eksekvering, jeg nogensinde har set for det her selskab. Altså, det var virkelig stærkt i forhold til de her svage markeder, ikke? Mm. Det tyder jo på, at man eksekverer stærkt derude. Så selv den tror jeg faktisk godt, man kan købe, selvom det stadigvæk er handelskrigen, der buller derude. Mm. Og de også lige skal integrere schweiziske panalpiner. Schweiziske panalpiner, ja. Lars Persson, du har altså solgt Norden i din portefølje, så du har nogle kontanter nu? Ja, det har jeg heldigvis igen. Jeg havde jo stadigvæk, jeg hele tiden haft lidt kontanter. I går havde jeg, da dagen startede, kun 12.000, nu har jeg 30.000, så vi er tilbage til der, hvor vi ligesom har været det meste af året med hele tiden at have omkring en 30.000 kontanter. Og du skal ikke ud og bundfiske i dag? Det skal jeg i hvert fald ikke. Du skal lige, jeg skal lige stå lidt. Ja, vi skal lige stå ud på sidelinjen, fordi kortsigtet er graferne jo fuldstændig ødelagt. Der er i hvert fald ikke nogen købsignaler på den korte bane, så hvis man skal gå ind og begynde at købe noget, så skal man jo sidde og se, hvad er det for nogle markeder, der først vender på dagsniveauet og få de første signaler der, og det kan da godt gå en 5-6 dage til, så vi har slet ikke travlt. Så gå ud og... Lug lidt i haven, eller gå en god tur i det her forårsvejr. Det kan jo være lidt svært at finde roen i kroppen. Det er det, jeg mener. Ud og gå en tur i naturen, så træk vejret dybt ned i maven, ja. Og så tænk på, at man i, måske... I allerede... At du er sund og rask, og der er mad på bordet. Ja, men altså, nu skal vi gå helt over i den der gamle tid. Så lad os lige en streg i sandet nu her. Det er jo også en dag, hvor vi har nogle regnskaber. Ja. Lars Persson, blandt andet fra NNIT. Yes. Der kom jo en nedjustering i sidste uge fra Per Kokut, deres administrerende direktør. I og med, at de har mistet Novo Nordisk. Hvordan, de vil ikke miste det, men det er vel bare mere, at den... Hvordan vil du så sige det? Nej, men det er vel bare det, at den gamle dame ikke lægger så mange penge i butikken. Altså, det er jo stadigvæk en af deres største kunder, ikke? Så jeg tror ikke, at de har mistet. Sådan forstod jeg det ikke, fordi så ville det være rigtig grælt i hvert fald. Men det skal vi jo ikke stå her og mundhugges over. Altså, det man kan se, det er jo, at EBITDA, den bliver 11 millioner mod 122 sidste år, ikke? Så det slår jo ind på indtjeningen, at måske, at de ikke har lagt så mange penge i forretningen, man kan sige. Og det er egentlig meget sjovt, fordi når man ser på første kvartal, så ser det faktisk ud som om Novozymes-gruppen har lagt flere penge i første kvartal, end de gjorde sidste år i første kvartal. Så det er jo egentlig meget lidt sjovt, og omsætningen stiger også. Men det kan være, at man ikke, der kan være nogle omkostninger eller et eller andet, der driller i den forbindelse, fordi når man ser kunde for kunde, så er det jo ikke der, hvor det er gået hårdest ud over indtjeningen. Mm. Men det var sådan lidt casen i hvert fald, hvad vi forstod på den. Hvad siger aktieanalytikeren til NNIT? Den er lidt tof, nu den sådan ved at være. Altså, det har jo kostet det skulle her, ikke? Novo Nordisk er de færdige, den case er svær. Nu siger de jo godt nok, at netop, som du siger, det er jo realiteten, måske ikke så meget omsætning, men det er jo genforhandlingen af priserne, der ligesom har været ude og give det her hug nedad. Men altså, faktum er jo, at hvis man hører med på telekonferencen på Pandora, så sagde de, at lige nu har de forberedt et stort hug ned i deres IT-omkostninger. De har forberedt det, og de er ikke gået i gang endnu. De har brugt nogle penge på at forberede det her. Pandora er en stor kunde hos NNIT. Er det her ved at sprede sig? Og nu ser man jo det her med, at NNIT, på trods af det har Novo Nordisk navn, der er jo en konsulent inden for IT-branchen. Og et, hvis man ikke eksekverer godt på sine projekter, to, man har egentlig ikke en stor styrkeposition, som hvis man leverer software og kommer ind. Vel? Altså det er, kunderne kan gå ud og presse tingene, ikke? Og det er det, Novo gør lige nu. Det er det, vi formoder, Pandora vil gå ud og gøre. Og det er den historie, er der i aktien lige nu, ikke? Så var Novo one and done, og nu kan de begynde at fokusere på effektiviseringer, hvilket jeg aldrig rigtig har lykkes i den her industri. Det er jo, nogen kalder dem lidt forkælede medarbejdere og så videre, ikke? Der er det jo net company. Det nye her, som er det nye, som virkelig fokuserer ind på effektiviseringer af den her konsulentmodel, at knokle, og du kommer op og bliver manager, ikke? Ja. Hvor alle de andre er sådan lidt tunge. Så jeg ved ikke rigtig, om det lykkes. Så det er en, vi kigger sådan lidt på afstand på og siger, at det... Vi skal lige se, at tingene sætter sig, og vi ved, at Pandora sandsynligvis bliver den næste, der måske sætter pres på dem, ikke? Og spreder det sig til andre kunder, jamen så er det jo så rent prismæssigt, selvom den er faldet godt tilbage med de nedjusterede estimater, handler den sådan en 18-19 stykker, og det er egentlig det, en konsulent bør handle, sådan en IT-konsulent. Mm. Så på den måde synes jeg ikke, den er blevet voldsomt billig, så den ligger vi lige lidt ude i periferien. Ja, fordi jeg synes ligesom, at historien var lidt det omvendte for nogle år tilbage, netop at de store virksomheder, de ligesom skal investere i det her område, det er IT-teknologi, det er der, vi skal ind, og det var ligesom det, der var casen i NNIT. Og nu siger du, at den ligesom har vendt. Jamen, jeg ved ikke, om den har vendt. Der er masser af opgaver, men det synes jeg, om de presser priserne på tingene, ikke? Og det er jo det, Novo Nordisk gør. De bruger den position, ikke? Altså, når man er sådan en konsulent indtil... Altså, den forretningsmodel, de er ved at sprede ud, det gør sig mindre afhængig af de her store kunder, går ind i life science, hvor der er mere langvarige... samarbejdsforhold, men faktum er jo, at lige nu har de mange enkeltstående store kunder, som du kan sige, hvis de bliver presset, og det er Novo, og det er Pandora, det er jo ikke sikkert, at deres andre kunder er det, så kan de presse prisen, fordi at det er jo take it or leave it i sådan en branche her, ikke? Og hvis man har mange 100 millioner liggende i omsætning, så tager man måske en lavere pris, ikke? Og det er lidt problemet her i min optik i den her aktie lige nu, og også det der historien i aktien, ikke? Så jeg synes, den ser lidt tung ud på en kort bane. Og man kan sige, at ud af 750 millioner i omsætning i første kvartal, så udgør Novo stadigvæk 258, så det er jo stadigvæk en udfordring, at man har sådan en stor kunde, som, og hvis det så skruer lidt på prisen, ikke, så gør det ondt på bundlinjen. Det er ikke bare ligesom at få klippet en stor tog af, når man ligesom bare skruer en lille smule i sådan en stor... Jamen, jeg ved godt, det er lidt makabert i dag, men det bliver jo nødt til at være oven på sådan en aktiemarked. Du skal ikke høre noget for det. Lad os bare få lidt blod, du. Ja. NNIT, altså regnskab her til mormor, ja. Vi sidst du fik en nedjustering. Torm? Ja, den dukkede også op. Den er også dukket op, som jo kom med et rigtig godt årsregnskab, et overskud på, var det 33 millioner dollar, ja. Og 2017 var det kun på 3. Ja. Hvordan ser det ud her til morgen? Jamen, det er jo ikke nogen løgn at sige, at Lars Svendsen endelig fik ret, efter at have stået herinde og råbt tankskib i en hel del år. De rundede 23,5 millioner dollars i overskud for første kvartal mod 1,1 sidste år i samme periode. Så det går jo... ufattelig godt, hvis man skal bruge nogle gamle klichéer nu, når vi alligevel har valg, så det ser godt ud for tankskibsmarkedet. Og så er der jo hele den her case med, vi skal have skrobber på og sådan noget, at der bliver der taget noget ud af tonnagen. Og så læste jeg faktisk, at et par saudiarabiske tanker var blevet saboteret i, ikke homostræde, men hormostræde, må det vel nærmest være. Kan der nu komme en spænding mellem, mellem Iran og Saudi-Arabien og hele konflikt dernede, og eskalere den, betyder det... Det er selvfølgelig lidt dumt for tankskibene, fordi så skal de have højere priser på forsikring, men omvendt så stiger oliepriserne også, og man kan måske ikke få så meget olie ud af de områder, så de skib, der så kommer til at sejle rundt omkring, det kan måske løfte det lidt. Det bliver sådan lidt... Det er lidt en giftig cocktail, der også er der, som vi måske har glemt lidt i farten, hvor der både er Brexit og handelsaftale mellem Kina og Indien, men Kina og USA. Der er også noget gift dernede, som godt kan både slå den ene og den anden vej til markedet. Men det ser godt ud, og aktien var også lidt oppe fra morgenstunden. Startede med en stigning på 2% og lå nu lige omkring 1%. Og så er det jo en aktie, der er stedet i år. 24% kommer også ned fra nogle meget lave niveauer, sådan, hvis man kigger sådan kursmæssigt. Det var nærmest sådan en penny share, som mange har måske lejet lidt mere, og stadigvæk 50 kroner for en aktie. Så det er der mange, der... kan være med i, hvis man har en 5-6.000, så får man alligevel lidt aktier på bogen. Det er sjovere. Det fylder mere. Ja, det er det. Det er jo ikke sjovt at købe og have 10 aktier. Man vil hellere måske have 100 aktier, selvom man egentlig bruger det samme beløb. Ikke? Så sådan det. Ja. Hvor tæt på jeres portefølje er Torm, Michael Friis Jørgensen? Nej, men den er heller ikke særlig tæt. Vi har jo altså de sidste 3 år... Og som du siger, din kære medkollega har snakket omkring det, så har der jo faktisk været, at de her olietankskibe er et af de bedste markeder, som rent ud fra en supply-demand-situation, at der ikke er ret meget supply, der er ikke ret meget order på. Det var noget af det, der først faktisk af næsten alle shipping kunne komme i balance, ikke? Men det er 3 år siden, den case har kørt, ikke? Og Torm kostede 80 dengang, den kostede 55 nu, ikke? Altså, shipping er for mig, du ved, det er jo den der, hvor du får 80% af dit afkast, 10% af tiden, ikke? Altså, og det kræver bare timing, og den har jeg ikke, den viden har jeg ikke, så det ved. Så jeg lader være med det, men det er klart, at vi kunne... Det er det, vi ser på aktiereaktionen. Det her gode regnskab er jo ikke en kæmpe overraskelse, efter vi har set de første tankrederier, ikke? Der har været bedre rater og så videre, ikke? Hvor lang tid holder de? Jeg er simpelthen ikke klog nok, og derfor ligger de langt væk fra vores portefølje af ting, fordi at historien... viser mig i hvert fald, at du skal ramme de der 20% af tiden, hvor du får 80% i dit afkast. Så du ikke kan det, så lad være med at investere i den her sektor, fordi så taber du penge. Og fravalg er jo lige så vigtig en strategi som tilvalg. Ja. Tilvalg, og man skal kende sine begrænsninger. Millionærklubben er fuldsving denne tirsdag morgen. Jeg har Lars Persson og Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand med mig i studiet. Jeg er Pernille Indgaard. Du kan være med os, og det kan du på vores sms. Der kan du stille spørgsmål. Det gør du på det nummer, der hedder 42 600 247. Og vi springer med her om lidt til den danske regnskabssæson og specifikke selskaber. Dette er Radio 24/7. Michael Friis Jørgensen, vi er så godt som igennem den danske regnskabssæson. Knaster og gode sider, hvis du kigger på det helt overordnet? Knaster var jo bankerne, det skal vi så ikke være i tvivl om. Altså, den fortsætter den her nedtrend med, at den underliggende forretning falder, ikke, og ikke udelukkende på. Energien blev suget af studiet næsten. Ja. Og det er jo ikke, selvfølgelig er det på grund af faldende renter, det ved vi jo alle sammen godt, men selv der skuffede de, ikke, og derfor kan man sige, at estimaterne bliver ved med at komme ned, og mange fokuserer i bankerne på Jamen altså, nu handler de så langt under inderværdien 0,80, 0,75, nogle af dem. Ja. Men hvis man ser på 21-estimaterne, så er de jo ved at være nede på en egenkapitalforrentning. Nogle af de her, mange af de her banker på omkring en, ja, nogle nede på 6, nogle 7, nogle 8. Hvis du så sammenligner de to ting, jamen så kan du finde egenkapitalforrentning versus inderværdi meget bedre og mere stabil andre steder. Og det er sådan, estimaterne går lige nu. Altså du ved, jeg tror, estimaterne var fra årets start 20% ned på Danske Bank og fortsat ned med 25%. Og det bliver født med ud af, så du ved, det ser så billigt ud, at det har fået så mange tæsk, ikke? Men hvis man så prøver at kigge ud af, at fortsætte den her trend, som vi har set her, kigger på egenkapitalforrentning versus indre værdi, altså sådan noget som forsikring, ja, det koster mange gange indre værdi, men har jo også en egenkapitalforrentning omkring 20, er meget mere stabil, ikke? Og hvis du sætter de to nøgletal sammen, hvorfor skulle du egentlig ikke, hvis du skal have finansaktiv, hvorfor skulle du ikke have det mere stabile til den samme egenkapitalforretning versus inderværdi, når du dividerer de to igennem, ikke? Det tror jeg, der er mange af de investorer, der sidder på, og så sidder man jo hele tiden og venter på, at den næste bum springer, og bum, den kom her til morgen, ikke? Så det er også rigtig svært at få investorer ind i det er selvfølgelig også med til at trække billedet ned. Men faktum er, at det var dem, der skuffede virkelig sådan bredt ud over en kamp, ikke? Hvis man ligesom skal sige det, ikke? Så havde vi lidt FLS, der også skuffet på resultaterne, men jeg tog egentlig fejl. Jeg troede, den ville lave det, jeg kalder en Vestas. Altså, ved, resultaterne skidt, de fremadrettede signaler gode, den ville blive handlet næste dag. Det er den absolut ikke blevet, men nu kom vi også ind over en handelskrise. Jeg synes egentlig ikke, det var så skidt. Så jeg står her med en liste over kursreaktionerne på regnskabsdagen, ikke? Og der er altså mange minuser og nogle store minuser, ikke? Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at vi gik lidt ind med optimisme i den her regnskabssæson, ikke? Nogle af selskaberne leverede jo egentlig fint. Sådan en som GN leverede jo egentlig glimrende regnskab, men fik store stryg, fordi den var handlet så stærkt ind, at man håbede på noget mere, ikke? Men bankerne skuffede mig. Hvis jeg ligesom skal sige sådan, er de rigtig store, jeg synes, der gjorde det godt. DSV, forsikring, delvis også William Demand vendte jo rundt i retorikken. Efter at have været negativ, jeg ved ikke hvor lang tid, begyndte de at være positive på nogle af deres problemområder. Ikke? Carlsberg også sådan lidt til den positive side, og så var det altså bankerne, der skuffede os. Så noget som Novo, Sims og Christian Hansen og GN, ja, Novo, Sims skuffede lidt. Skuffede jo ikke, men du ved, priserne var pumpet op mod regnskabet, så der var kursreaktionen jo. De indfriede ikke forventningerne. Så generelt set, regnskabssæson rimelig indfriede forventningerne. Vi havde handlet lidt for stærkt ind i den, håbede på måske lidt mere, fik lidt stryg, men som sådan, havde der ikke været et andet ud i verden, så tror jeg egentlig, at regnskabssæsonen var krydset af som godkendt, og vi kunne fortsætte efter kursreaktionerne, men det billede vendte jo fuldstændig rundt her midt i sæsonen med den ekstra volatilitet, usikkerhed, der er kommet ind på handelskrigen. Men det er klart at tage med så nogle af de regnskaber, der har gjort det godt. Altså sådan noget som industri. Vi mangler selvfølgelig stadigvæk Mærsk, som jeg tror faktisk kommer ud med et glimrende resultat, og aktien er banket i bund, men det er den jo på grund af handelskrig. Du skal nok ikke købe den meget før regnskab. Så Skov, en af de mindre, er faktisk den, jeg blev allermest overrasket over, synes jeg er kommet allerbedst i igennem ting. Ja, og er faktisk relativt billig. Altså i forhold til alt muligt andet industri, vi prøver at sidde og fange lappen, hvis man prøver at kigge på Skovs nøgletal, det ser ud som om første kvartal faktisk indikerede, at der kunne ligge en opjustering mere end sidste år, hvor de var presset på grund af biomar. Det var nok lidt for godt et regnskab på grund af varme, havvand osv., men de kommer ikke under det her pres for ikke at kunne nå deres guidance i indeværende år. PE14 for en industriaktie, et godt konglomerat, egentlig strukturelle, interessante industrier, de er jo specielt med biomar, ikke? Så det var en af dem, der egentlig, den fik lige mine øjne op og vendte rundt og sige, det var et industriselskab, skulle vi passe på den, men efter regnskabet der, så synes jeg egentlig, at det var noget af det, der overraskede mig positivt, sådan lidt mere ned i den mindre kategori. Og jeg forstår ikke, at man jagter alle de andre danske industriselskaber, når man kan få den til den pris af sådan noget som... Så man skal nogle gange lige kigge lidt ned under og se 25-indekset. Og tingene, ikke? Altså, der ser ud til, og det er det, jeg siger. Noget, der har klaret sig godt, hvis man endelig skal tage chancen, så tag det, der har haft et godt regnskab. Det, der egentlig havde lidt momentum efter regnskabet osv., det er måske det, man skal samle op på, at kan køre videre efter en korrektion. Så der er en god kandidat der. Men sådan overordnet set, der var ikke noget, jeg sådan står og vælter og siger, uha, det selskab her, det skal man absolut ikke eje efter den her regnskabssæson. Rimelig stabil, men ikke desto mindre, så var der nogle store udsving, som du blev ramt af på nogle af selskaberne i regnskabsdagene. Du plejer jo sådan lidt at, nu lægger jeg måske noget i munden, men jeg siger det på en forkert måde, men du plejer at kunne bedst lige give en stor nord kontra Demand, når du har været herinde de andre gange, og det har jeg jo været glad for jeg har været at give en stor nord aktionær i lang tid. Men hvor nu med Demand, fordi det var jo rigtigt, hvad du siger, der er lige pludselig sket noget, altså, vælger du nu hest, altså har I skiftet hest, altså ja. Kunne I bedre tænke jer Demand nu end GN Store Nord, fordi den måske også er blevet lidt Og det siger vi ikke herinde, men dyr på nøgletallene, eller sådan, er det blevet den foretrukne nu hos dig? Ja, vi kører en teknisk handels idé, som understøtter fundamentalerne på William Demant. Altså, du kan sige, at OG'en er sådan lige dyr nok, du ved, efter regnskab og så videre. Nu begynder den at være mere spiselig, men vi kan bedst lige at samle G'en op i omkring 250-260. Jeg har lidt et langsigtet syn på den her hørebrætsbranche, der ikke gør, at jeg tror på, at man skal betale de høje priser for G'en, selvom de leverer ekstremt stærkt på den korte bane, altså både i 19 og 20, men det er jo mit synspunkt på den der. Men William Demant ser jeg som sådan lidt en momentum case, og en af dem, der godt kunne komme godt ud af, altså ud af et momentum rate 2. Du er over i den defensive kategori, så skulle du endelig fortsætte med handelskrigen, ikke? Og der var et skifte, både i deres medical division og primært i deres retail division. Altså du ved, de har været på konference 14 dage forinden i USA at fortælle, at man skulle huske på, at første halvår vil slet ikke vise nogen vækst i deres indtjening. Det havde de advaret markedet omkring det. Så vendte de egentlig lidt rundt i deres retorik. Vi har jo fået 3 skrevne sider, men når man sådan læser ned mellem linjerne, der hvor deres problemfyldte områder havde været. Og så ved vi jo det faktum, at når man er i en produktcyklus lancering, så er der mange investorer, der jagter de hørebrætsselskaber, der har det nyeste high-end produkt på markedet. Og derfor tror jeg egentlig også, at vi så en ret positiv reaktion på regnskabet, og egentlig en aktie, jeg tror sagtens kan køre videre opad. Så det vil være den, vi ligesom ligger kortsigtet og handler nu i den branche. Mm. Kører I egentlig med target, eller tager I den som momentum? Altså bare så længe der er momentum, så er vi med, eller hvad? Jamen, det her det er så i den del af vores portefølje, hvor vi faktisk bruger sporteknik. Okay, nu skal du jo nærmest. Du står med armen, og er dem, der ikke ser tv, men og der ligger vi nogle take profit og nogle stop losses ind på de her case. Take profit tror jeg, vi har på 250 på William Demant. Så det er den type af, ellers så ligger vi faktisk ikke ind. Vi siger altså i vores modelportefølje, og det der arbejder vi jo med, at hvis casen er god, hvis den er langsigtet god, hvis den ikke bliver for dyr, jamen så er det noget, vi ligger og arbejder med, og ikke nødvendigvis har en target price. Mm. Men lige præcis her, der har vi, fordi det er en del af vores tekniske / fundamentale portefølje. Mm. Okay. Meget kompliceret, men... Nej, vi er med dig. Du har jo skov, du købte til din portefølje, ja. Lars Persson Mærsk, som Michael Friis var inde på her. Ja, jeg stod også godt og kiggede på den, og teknikken siger, er jo også ved at være derhen af, så det, men jeg har altid, jeg har aldrig været sådan en rigtig stor Mærsk-fan, og det nogle gange skal man jo ikke være og det. Og du bliver det ikke, kan jeg se på det? Nej, men der er jo lige kommet, altså april måned gav et købsignal, og nu er vi jo lige nede og teste støttelinjen, og men, kunne der komme et godt regnskab, så kunne jo den vise, at den holdt der, og så kunne den køre længere op. Så går man og drømmer om at se Mærsk højere op, og man kunne også se containerpriserne steg vist også, og de er jo også udsat for, at der måske skal noget tonnage ud af markedet, nu når vi skal have det her renere os for de her skibe. Så jeg tænker, ja, men jeg synes bare, og så havnene, det kommer jo an på, hvor der, de har jo nogle gode havne, synes jeg, ligger perfekt, men ja, spørgsmålet er, om de vil købe mere ind i den case. Det kunne jeg godt tænke mig, at man ligesom købte mere ind i den case, men nej, jeg er ikke sådan en rigtig mærskmand, den overlader jeg til andre. Men den ser, vil man gerne, så synes jeg da, at man skulle overveje den nu. Den tekniske til også fint ud. Ja. Mm. Og så bruge regnskabet på. Man kunne måske døbe togen, hvis man er en større formue, så kan man altid døbe togen og købe et par stykker Mærsk til 8.000, og så kan man jo fylde op til livet, hvis det er et godt regnskab. Så sætte sin formue i det perspektiv. Jeg tror, jeg skal sige, at jeg er ikke Mærsk-fan på den lange bane. Jeg sidder bare her og siger, at de underliggende data har faktisk været noget af det stærkeste i shippingmarkedet. Ikke nødvendigvis i tankrederi, men i container. Vi har set nogle fine regnskaber fra deres peers. Vi har en Mærsk, der har givet en guidance, som helt sikkert skal opjusteres, med mindre du ved 5 eller 10 ting skete, som de snakkede om på telekonferencen, at de er ikke sket, de har faktisk været bedre. Så du ved, om de ligefrem gør det i Q1, men de ligger ind til at levere et okay regnskab, de ligger til muligvis og kan opjustere, man er knaldet tilbage i 8.000, selvfølgelig skal vi lige trække fra, man har udskilt cirka 1.000 på drilling. Man har altid været en god bund i den her aktie, så for mig er det bare for at sige, at du ved, at regnskabet i næste uge, og jeg tror, man skal købe den tæt på, fordi du ligger jo enormt eksponeret, og det er jo det, der har fået den ned, det er jo den her handelskrig, ikke? Og du ligger jo på den negative retorik der, så jeg er ikke kæmpe fan af den på en lang bane, men sådan regnskabsmæssigt, tror jeg faktisk, det var en af dem der, hvis vi havde stået her om en uge, havde sagt, det var okay. Er det A eller B-aktien, vi taler her? Altså, der er mest omsætning i B-aktien, ja. men nogle gange så kan man jo sige, at så ligger A-aktien i en lidt lavere pris, og det er der jo ingen grund til, så man kan handle begge to. Inden vi bliver mere regnskabs- eller selskabsspecifik, Michael Friis, sådan overordnet, Hvis vi nu igen tager det scenarie, vi også, eller det skilt, vi har glemt lidt de sidste par uger, det er det her med 10-årig bullmarked. Bøtten skal vende på et eller andet tidspunkt. Hvornår ser du den vending? Nu ser du en korrektion. Jamen ja, så du ved, bullmarkedet dør jo ikke af alderdom, og det er det, spørg man mig igen om. Bullmarkedet dør ikke af alderdom, vi har renter omkring 0, og du kan sige, at hvor jeg egentlig ikke tror, at retorikken i handelskrigen, kan jeg godt frygte, ikke skal vende tingene, så er det jo en retorik for Fed, der indikerer, at de har hånden under den. Det er jo forskellen for efteråret. Det er jo derfor, jeg ikke tror på, at det bliver en 20%-korrektion, ligesom sidste gang, vi debatterede handelskrigen. Makroøkonomien ser lidt stærkere, men det kan vi ikke bruge til så meget, fordi det kan hurtigt vende. Men renterne er jo meget lavere end i efteråret. Og vi har en Fed, hvor vi var meget i tvivl i efteråret om de egentlig var klar over, at der var lort ude i verden, og at de var klar til at sænke renterne, eller det der. Undskyld, er I ude i verden? Så har vi jo klart en Fed nu, der siger, ja, lige nu skal vi ikke, for nu begyndte det jo at gå godt, men vi ser helt klart på, at sker der noget, ikke? Og det er jo det, der gør, at jeg tror, det bliver en 7-10% korrektion, det her. Og jeg tror egentlig, at det er nu, skal markedet til at begynde at tolke for Fed af, at begynder de at reagere, du ved, hvis vi begynder at se noget forværing i amerikansk økonomi. Og det kunne godt være mere en trigger end en handelskrig ind i aktiemarkedet. Så faktum er jo, at aktiviteten er jo ikke særlig høj, det vil sige, at vi brænder ikke så hurtigt varm, og derfor kan opsvingen sagtens være 12 eller 13 år, hvor vi normalt tidligere ser sådan 7-8 år. Mm. To, renterne er ultra lave, hvilket understøtter jo mange aktive, altså risikoaktive klasser, og det var jo det, vi købte og lå og købte og købte, fordi vi tænkte Kina, du ved, det skal nok falde på plads, når renterne er sådan her, så skal alle ind i aktiemarkedet. Det har været et lavvolumenmarked, det betyder, at der er enormt mange, der står på sidelinjen. Mm. Og derfor tror jeg også, at den korrektion her bliver mindre, end vi så efter udover Fed, jo, at der er nogen, der skal ind. Der er nogen, der vil udnytte en korrektion den her gang. Man er trods alt stadigvæk der, hvor man har været mødtes ved forhandlingsbordet. Det kan godt være, at det ser ud som om, at nu skal man lige lægge arm lidt længere, og du ved, at man skal se udmattelseskrig lidt længere, men man tror stadigvæk, at hovedtesen og sandsynligheden er en aftale. Og det er væk, og vi får et rimeligt EU-valg, og Italien ikke ligesom dukker op på overfladen, jamen så er der jo stadigvæk til at aktiemarkederne skulle kunne klare sig godt i indeværende år, så. Så nej, jeg er ikke fortaler for, at bullmarkederne er ved at være over. Altså, vi er simpelthen ikke overophedet nok. Vi har ikke ubalancer nok til, at du ved, at vi skal være der. Men det er da klart, at hvor de fuldstændig krig mod krig hinanden, Kina og USA, får det en nervøsitet-effekt rundt omkring i verden, jamen altså, så er vi jo ikke længere fra recessionen, end det er muligt. Men det er ligesom den faktor, der skal drive det. På en kort bane, så siger du også selv, Michael Friis Jørgensen, det vil vi også tale om, at der er mange penge på sidelinjen, som jo lige nu står det sådan et poker-game og siger, hvor langt skal vi ned i den her korrektion, så vi kan jo egentlig handelskrille ej. Fordi der er så mange villige penge derude. Simon, okay, nu er vi nede og sådan ting, men på torsdag kan vi måske så stå, og så har vi et rally den anden vej, fordi nu er pengene blevet fristet til at hoppe ombord. Det er jo ikke været særlig volumenmarked. Altså, du ved, man ser alle statistikkerne, du ved, der er ikke ret mange, der er kommet med på det her rally heroppe i år. Det kan godt virke sådan lidt mærkeligt, hvad det må jo være, når det er op, men det er det jo ikke. Det er de penge, der lå der. Der er ikke flyttet ret mange nye penge ind i. Det har været drevet lidt af aktietilbagekøbende i USA af de her virksomheder, som jo er en stor del af omsætningen, når de andre står der ikke. Så der er mange, der har stået på sidelinjen og tror at vente på en korrektion. Og den her, den er da skræmmende. De havde da nok håbet, at den kom ud af det blå, og uden grund, så kunne jeg købe simpelt, ikke? Men jeg tror faktisk, at du ved, at med renterne hernede, så skal de ind i de her aktivklasser, og det vil forhindre, at vi får en mere end en korrektion, selvom du ved, at vi kører den her udmattelseskrig i handel. Så det er vores scenarie, og derfor vil vi sandsynligvis begynde at adle lidt aktier, når vi når ned i det der 7-10% korrektionsleje. Her der er risk-reward. Jamen, jeg synes, aktiemarkedet har gjort det helt kedeligt. De har sådan nogenlunde pillet det af risikoen, de skal, ikke? Hvis de piller mere af, så begynder jeg at se nogle muligheder. Mm. To aktier, vi skal omkring, det er Ambu, og så er det Teva. Ambu, der jo pludselig sagde farvel til Lars Marker, der har siddet for bordet i 10 år. Og så hentede de en herr Gonzales fra Johnson & Johnson. Hvad siger du til det skift, Michael Friis Jørgensen? Du på den vogn, der hedder, hvor meget sætter den så her til morgen også? Ja, i dag stiger den. I dag stiger den, ja. Hvad har han så sagt farvel til? Ja, det er jo sat farvel til først 20, og så 10 i går, så 30%, og så var den jo allerede faldet en lille smule, men som åbenbart, da han indkaldte til en pressekonference i går, så var der nogen, der sagde, jamen hvorfor fikse noget, der ikke er gået i stykker, altså hvis manden stadigvæk leverer tallene og tocifrede, så det er vel egentlig det, markedet er lidt forvirret over, hvorfor man har smidt dem på porten, og nu der stadigvæk var tocifrede vækst i forretningen. Er du forvirret som markedet, Michael Friis? Ja, ja, det så jo ud som om, at det var lidt en magtkamp, hvem der skulle bestemme i det her selskab, hvem der skulle sætte retningen der, så det er jo aldrig godt. Den måde var jeg jo lidt forvirret over, fordi timingsmæssigt kunne jeg måske ikke helt forstå det, og hvorfor det skulle ske så hurtigt, og så videre. Så det er klart, men altså... Spekulationen ude i markedet var jo, at okay, vi kan egentlig godt se, at den profil måske passer fint og så videre, men spekulationerne var jo, ny mand skal ikke hænges op på, på den gamle CEO's meget, meget bullish fremtidige forventninger. Det er jo ikke fordi, at han ikke nok skal holde hans 2020-guidance, men han har jo aldrig sat sit skæb under, når du ved, JP Morgan sagde, at I kunne nå 8% ud i 2025, så sagde han, ja, det kan vi muligvis godt. Altså, du ved, så der er nogen, der har frygtet, at den nye topchef skulle ind og have en bedre start, og dermed skulle han ud og ligesom hive sin forventning ud. Det er dyrt i en aktie som Ambu, som jo stadigvæk er enormt prissat på fremtiden 2. Vil han ud og bruge flere penge, end Lars Marker vil? Altså, du ved, tror han så meget på de her fremtidige markeder, at han vil ud og bruge lidt flere penge? Mm. Der er også en del i den her case i Ambu, der hele tiden skal vise, at deres marginer kommer op, når deres toplinje kommer op, eller så taber den momentum. Og 3, jamen jeg tror helt klart, der var et udsalg for udlandet af, fordi at er der nogle amerikanere, der godt kan lide sådan en case, hvor der er så stor opside, men jo også højt prissat, så er det topchefen, han har ejer aktier. Det gør han jo så ikke mere, jo, kan man nu sige den nuværende. Ikke? Så der tror jeg faktisk også, der var noget udsalg, kan man ligesom sige på, at nu har vi ikke en CEO siddende med 300 millioner kroner i aktier i det her selskab. Ikke? Så de der 3 faktorer gjorde jo, at du ved, der gik selvsving i aktien. Strategisk gav det måske egentlig okay mening. Og det er jo, som jeg minder om, og jeg lyder jo nærmest som en gramofon, hver gang vi har ind og snakker Ambu, og folk siger, jamen, kom nu, have nogen holdning, men faktum er jo, at den kan prissættes mellem 60 og 500. 60 almindelige medtech-aktie, 500, hvor de, hvis de når 10% af det her skobmarked, hvor de kun lige er begyndt at knæve ind i. Indeskoper, ja. Og hvis du ikke som aktionær kan acceptere, at sådan noget nyheder, det kan drive en aktie 25-30% op og ned, lige så vel som det FDA sagde lidt problemer med de andre, så gik den fra 130, var vi 190. Mm. Det var dejligt, men nu er det modsat, og det er jo det udsvingsinterval, man skal forvente. Det eneste, man som aktionær skal sige, tror jeg på det her engangsmarked, tror jeg på, at Ambu får en position. Hvis jeg gør det, så er aktien mere værd over de næste 5 år. Mm. Markant mere værd. Og det er jo det, man skal have gjort op med sig selv. Hvis man stadigvæk tror på den, jamen, så ved jeg godt, det kan lyde hårdt, og der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at se det her blive skåret i sin portefølje, men det er jo bare et faktum, at man må acceptere i den her aktie, at den kan have et enormt udsvingsinterval, og derfor læser jeg egentlig ikke mere ud af aktiekursintervallerne, end at de måske desværre er normale i sådan en type aktie her. Og jeg læser ikke, at... De er ikke specielle, de er ligesom alle andre. De er, ja, 35%. Tror du på casen, Michael? Ja, det gør jeg egentlig lidt. I det her prisleje har jeg det egentlig fint med den. Hvis man kigger på 2020, så mener jeg, så koster den omkring P50 i det nuværende kursleje. Det er jo ikke helt vanvittigt for en medtech-aktie. Og det er først efter 2020, at de realiteten skal til at udrulle den her store strategi og kunne opnå de her ting. Vejen derhen til er egentlig sådan rimelig brolagt med stærk vækst, som er allerede forankret i nuværende produkter. Så set i det perspektiv der, så kan jeg sagtens se at tage den her ned. Ikke? Jeg accepterer, at den kan hedde 80, og den kan hedde 160 i morgen. Men sådan, du ved, sådan gennemsnitligt her omkring, der kan jeg godt lide casen. Og det er et stort potentiale, ud. Vi har fået... De sidder kun på, hvad er det, 1% af markedet? Og det er jo det, jeg siger, 500, ja. Så lægger vi 10% ind i fremtiden. Ja. Det er lidt 180 millioner skopimarkedet versus de cirka sælger for, hvad er det, over 750.000, de har guidet. Ikke? Mm-hmm. Altså, du ved, men det er de store japanere, de skal slås med. Og det er det der problem med den her aktie, og det er derfor, jeg siger, at jeg er nødt til at have en fair value, der ligger et eller andet sted, fordi det kan godt være, at vi har givet Ambu 35 milliarder i markedsværdi, men deres indtjening er jo ikke voldsomt stor. Hvis vi mener, det fremtidige marked tilbage, de skal tage 35 milliarder, så kunne jeg da godt se nogle af deres konkurrenter, der sagde, at jamen, skulle vi ikke lige bruge 3 milliarder på at hurtigt hente Ambu her. Og Ambus modsvar vil være, ja, det vil jo være at fjerne deres indtjening, fordi den ikke stadigvæk ikke er særlig stor i mange, mange år. Og det skal man altså ikke lige glemme med den her aktie, men i realiteten, så ved vi også, at de store, de har svært ved at rykke hurtigt. Ambu er lidt foran. De store er der jo allerede. Det er jo mere salg. Ambu, de skal ind og sparke døren op med det helt store kanvalsalg. Og det er også derfor, at det er jo ikke en case som en medtech-aktie, som man bare kan købe og tænke som en medtech-aktie. Det her, det er en risk-reward case, hvor vi egentlig i det her leje ser ved vorden. Så stor nok, at den godt gør, at der selvfølgelig også er en downside. Og du har fuldstændig ret, den er konkurrencemæssig, fordi markedet, synes jeg, med de her FDA-meldinger, indikler, altså med contamination i flere gange sprogskobermarkedet, den er derude. Det er et spørgsmål om, Ambu får en lige så stor del af det her, som, som nogen går og tror og håber på. Det var da ikke så svært at have en klar holdning, Michael Friis Jørgensen. Vi nåede dig derhen alligevel. Hvad er din holdning, hvis vi siger sådan en opsamlingsting, sådan rent teknisk? Jo, men man skal jo bare vide, at aktien kan jo hoppe og danse de her mange procenter, fordi at netop der er en stor usikkerhed om, hvor meget når man egentlig i salget. Ikke? Men, hvad siger den rent teknisk? Jamen rent teknisk siger den jo bare salg, fordi den er jo bare fuldstændig smadret med sådan 30%, så er det jo en gribende kniv, man holder fast i, eller undskyld, en faldende kniv, man holder fast i. Så det er jo det. Altså, når der kommer sådan nogle meddelelser, og markedet reagerer sådan der, så smadrer du jo alt historik og sådan noget. Og vi var lige nede og teste en bund på de der omkring 120, som vi også testede ved sidste kraftige fald. Så det var der, hvor der kom folk ind og begyndte åbenbart at samle op, og så har vi også en positiv dag. Jamen, det er med til at skubbe den op nu her. Så det ser... For vi er i plus i dag, når jeg kigger det, op. Og det er Ambu altså også efter flere dages kraftige fald. Ja. Michael Friis, der er rigtig mange danskere, der er i Teva, som jo har Kåre Schultz som administrerende direktør, der sidder i Israel. Og i fredags var der kom det ud, at der er nogle amerikanske stater, tror det var 44, der beskylder blandt andre Teva, men også 18 andre generiske producenter af medicin, for at ligesom have rykket sammen og presset priserne. Hvor alvorlig er den her sag for Teva? Jamen altså, den er jo alvorlig ud fra en betragtning af, at Teva er jo en case om, at de skal have nedbragt deres gæld, stabiliseret deres resultater, men nedbragt deres gæld, og så kan vi betale mere for selskabet, når de får nedbragt gælden. Nu får vi jo kastet sådan en ind, og Teva var nævnt som hovedanklager, der var jo ikke sat priser på, men de sagde selv multibillion dollars fraud. Så det indikerer jo et eller andet sted hen af, hvor det kan være det. Og selv det i på Tevas gældskurve, hvis worst case, gør jo ondt, ikke? Var det en overreaktion? Ja, blev vi stoppet ud. Vi har haft Teva liggende i vores modelportefølje, men med en teknisk stop på 12.8 og blev taget ud i går på den og tror på den langsigtede. Men jeg har ikke noget mod at blive taget ud, fordi at, jeg synes lidt første kvartals regnskabet viste, at det går som forventet. Han kan ikke opjustere, som man egentlig gik og troede lidt på. Og det betyder, at indeværende år er det her mellemår. Det er først i 2020, vi får de første signaler omkring, at han lykkes med at stabilisere sin omsætning. Og dermed også casen. Altså, gældsnedbringelse og stabilisering af sin omsætning og op på indtjening på hans omkostninger. Dem er vi ikke så bekymrede for. Og derfor står jeg jo lidt her som pragmatiker og ikke fundamentalanalytiker, som stadigvæk ser en stor opside på den lange side. Hvem skal egentlig købe den i år? De har fået den her retssag imod sig. Der er en negativ stemning omkring aktien. Og vi får sandsynligvis ikke det eneste signal i regnskaberne i indeværende år, der tilsiger, om det bliver restruktureringscasen, eller om det er den her, du ved, en lavere case prissat. Og i sådan en situation, jeg kan simpelthen ikke se, hvem det er, der skal købe aktien. Ikke? Og vi er i en restruktureringscase, hvor scenarierne jo går fra 8 til 35 ikke? Sådan på 2 års sigt. Ikke? Og når man ikke kan få nogle signaler, så er jeg bare bange for, at der er simpelthen ikke køber til aktien. Altså, den får meget, meget svært ved at finde en bund. Så vi skal se på den igen, hvis den bryder nogle tekniske niveauer opad, fordi det er vi nødt til at handle den her, fordi der er ikke nogen fundamentale signaler i den her case, og så vil vi godt købe den ind, for vi tror egentlig på 2-års-casen. Men lige nu, fra at være rigtig optimistisk, og så heller ikke så problemfyldt et regnskab, men bare ikke nogen signaler at købe videre på, så står vi nu med den her sag, som vi simpelthen ikke kan værdisætte, men som kan være slem, og som kan fjerne... Ja, vi taler om en bøde, hvor det er jo lang tid, så kan gå henover. Ja, og derfor... Jeg kan simpelthen ikke se, hvem der skal købe ind i den, på hvilke niveauer, ikke? Og derfor er vi ude af den lige nu og kigger egentlig på teknikken og ser, om den finder nogle bunde, eller om den bryder op over nogle niveauer, hvor man ligesom kan sige, nu er momentum igen kommet med aktien, eller noget andet nyhed, der bryder det. Er man ligeglad med bevægelse på mellemsigt, jamen altså så er min holdning jo stadigvæk det samme, at selv hvis jeg inkluderer den her sag, så ligger vi jo stadigvæk på en 25-30, hvis han lykkes med sin gældsafvikling, hvis han lykkes med at stabilisere sin omsætning, hvilket jeg egentlig tror, han gør med sine nye produkter, og får cirka de her ekstra effekter af omkostninger næste år, så om 2 år, så kan vi godt betale en væsentlig højere multiple for den her, der vil være 25 værd. Det er egentlig stadig min fundamentale case. Pragmatiker, den kortsigtede, han står her og siger, hvem skal købe den her case lige nu? Og når det er sådan, så ved vi jo desværre, at så findes bunden sjældent i en aktie. Mm. Så det er altså ikke Teva, man skal fiske i? Vi skal i hvert fald se nogle andre bunde eller nogle brud op af eller andet. Altså, jeg kan også sige, at vi havde jo John Stihøj med fra Aktieinfo i går morges, her med 9 og 10, og han var ikke rigtig sikker på, om han skulle tage halvdelen af TV af og sælge, og det valgte han altså at gøre i går eftermiddag, så fik vi lige den info med. Det var de danske regnskaber, vi lige fik et dejligt overblik over, Michael Friis Jørgensen. I denne her uge, der får vi jo blandt andre de store kinesiske tech-giganter. Vi fik JD.com i fredag, som så godt ud, og som knytter tættere bånd til en anden kinesisk tech-gigant, nemlig Tencent. Og det er Tencent, det er Alibaba, og så er det Baidu søgetjenesten, der kommer her i denne her uge. Hvor ops er du på de her regnskaber? Jamen, dem er vi rimelig eksponeret mod især Alibaba og kigger på de andre også, så dem er vi rimelig ops på. Der er noget signalværdi i, kan de her selskaber klare sig uden, så du ved, skal også tolke dem over mod handelskrigen. To, JD var rimelig godt. Noget af det kom for omkostningsbesparelser af, men toplinjen var også fin, og det har sådan set vist, at de seneste, altså året, efteråret, fjerde kvartal var rigtig frygteligt på handel, og vi ved jo altså, at Kina led der, og det var det også de første par måneder, men de seneste par måneder har faktisk været en ret god stigning i den kinesiske detailhandel, og især på online-siden. Så noget, der tyder på, at der igen er kommet momentum ind i de her toplinjer, som jo er så vigtige for selskaberne. Nu har du så det, at Alibaba skal ud og guide på næste år. Det er et helt års regnskab for dem. Ja. Og hvad tør de egentlig love her med de i en kinesisk regering, der vil sige, skal vi til at tøjre lidt og kunne se på en lidt lavere vækst i en periode for at komme godt ud af den her handelskrig. Men jeg har egentlig en forventning om, at du ved, at de har brugt rigtig mange penge på at opkøbe i år, så jeg tror egentlig marginmæssigt kan de melde rimelig stærkt ud af Alibaba. Og jeg har egentlig også, hvis jeg sådan kigger på de underliggende tendenser, så synes jeg egentlig, at markedet ligger til, at vi igen skal se et rimelig kraftigt sådan vækststykke. Og i Alibaba henseende er det jo ned fra 140 og så ned mod 35, det er jo stadigvæk drømmeagtigt. Mm. Men jeg tror egentlig godt, de kan overraske der, fordi at momentum ser ud til at være bedre i handel. Og jeg kan ikke se, hvorfor at deres cloud-division skulle så langt ned i vækst, som markedet venter derude. Så den venter jeg lidt spændt på. Jeg ejer den, som sagt. Det ejer og gør vores kunder, og derfor håber jeg selvfølgelig, at jeg får ret i, at der er for meget pisme indbygget. Men jeg er jo godt klar over, at det her regnskab vender jo ikke billedet, så længe handelskrigen raser derude af universiteten, og der ikke kommer nogen meldinger der. Man skal huske på, at nogle af de amerikanske Alibaba og Tencent, dem her, er jo det eneste, der er mulighed for at afdække den anden kinesiske eksponering, og derfor bliver de jo brugt meget til at short, kinesiske aktiver. Ikke? Mm. Altså man shorter dem for ligesom at lave sin afdækning af sin kinesiske. Tanken er, det kan jeg gøre rimelig billigt, for jeg ved godt, at de er så højt prissatte, de er så gider til den kinesiske vækst på den lange bane, at de får meget større smæk end mine andre kinesiske investeringer. Og det er jo derfor, der er en short base i en aktie, der bliver ved med at fortsætte op af, som Alibaba gør. Men man bruger den til det der. Og så længe det der Kina der roder rundt ud, så skal man virkelig komme med et stærkt regnskab. Det håber jeg også lidt, de gør. Langsigtet, jamen altså, der er det jo stadigvæk. At... Jamen, hvorfor er det, du er der? Til at starte med? Ja, Alibaba. Jamen altså, det er jo væksten derude i middelklassen. Den er jo markant større ude i den her region, hvor Alibaba ligesom dominerer og regerer derude, ikke? De har de største voldgrave i min optik, fordi at man står jo nogle gange og kigger på, hvorfor lykkes Amazon inde i Kina? De har ikke et betalingssystem. Altså sådan et faktum, som jeg mener, det er 35% af kunder, der køber i Kina, skal have et lån, mikrolån, på $5 for at købe noget på internet til $5. Altså det er jo stadigvæk Kina også, ikke? Så man ikke kan tilbyde det, og det kan de via din mobiltelefon. De tjekker lige 1000 ting på din mobiltelefon, og hvis du har lav strøm i starten af dagen, så er du en tjuskemikkel, så får du ikke lånet, og så 1000 andre ting, de kombinerer via AI. Hvis du har strøm i Kina, så har du ikke noget liv. Så har du ikke noget liv, men det er faktisk, at de tjekker 1000 ting på din mobiltelefon, og kan finde ud af at udstede de her mikrolån. Det er en voldgrav, de har fået gravet derude, så derfor tror jeg, de kommer til at sidde på emerging market, hvor væksten er meget højere. Jamen, du har jo Tencent, der har WeChat, som også er alt i en, og de har også deres betalingssystem, og de gifter sig sammen med JD.com. Jeg tænker, deres voldgrav er lidt større end Alibabas. Nej, det mener jeg faktisk ikke, den er, fordi at JD.com er trods alt så meget mindre på e-handel, så det kan de ikke nå at hente, men det er klart, at via den der har de jo fået det her betalingssystem, og derfor er det de to, der kommer til at konkurrere med hinanden sammen med Pindao, som jo går efter de her tier 4 og siger de stod. Min point er, der er masser af vækst derude på. To år har der jo været de her små konkurrenter, der har bidt Alibaba i hælene. Det er dem, der har leveret den højeste vækst. De gør nok et eller andet rigtigt, ikke? Men Alibaba er for mig også et køb ind i, at jeg tror, vi får sandsynligvis den største IPO inden for halvanden år. Største IPO bliver jo Ant Financial. Altså du ved, så stille og roligt begynder de at få skilt de her ben ud og få købt flere af dem. Det er et holdingselskab, hvor man køber i emerging market, den vækst, der er derude. Jeg ved godt, det ikke lige sker i morgen det her, jeg ved også godt, den er enormt volatil med de her, men det ændrer sådan set ikke mit syn på, at jeg tror, at Alibaba bliver den næste, den der krydser 2 trillioner, altså du ved, hvor det blev Microsoft, der krydser en trillion US dollar, så tror jeg, at Alibaba bliver om 10 år den der krydser den grænse som det første selskab. Mm. Så det er min meget, meget stærke holdning. Og Kina bliver jo enormt drevet af artificial intelligence. De vil vinde den krig. Jeg tror, de vinder den over USA, fordi de har 50% af alverdens data. Det er drivkraften. Og det er den krig, vi egentlig taler om, når vi taler hans krig også. Ja, det er min formodning om, at de skal stækkes Kina. Mm. Både militærmæssigt, men jo også fordi, at de er på den teknologiske side. Altså, 250 millioner amerikanere tror stadig, at de er en kopiproducent. Faktum er, at de er ved at indhente kunstig intelligens USA og har sat et mål om at nå på dem i 2025 og være foran dem i 2030. Og det er den store driver for fremtiden. Vi kan runde den af nu, for nu bliver 30 sekunder tilbage med de ord, vi tit har sagt her efterhånden. It's time to copy China. Og den er ikke gået op for særlig mange endnu. Specielt ikke amerikanerne. Michael Friis Jørgensen, altid en fornøjelse. Tak fordi du kaster os rundt i regnskaberne og egentlig også gav os overblikket. Vi lukker i plus på denne tirsdag, Lars Persson. Det gør vi, vi lige snider os over, kan jeg se. Ja, det er på en lille indeks, du ser. Men et sted mellem 0,9 og 0,1, ja. Så det er dejligt. Vi er selvfølgelig igen i morgen til at tage imod dig og markedet. Fortsat rigtig god handelsdag.